jitoo kandu wala wanana Allah nemtume wa hahe wahema mushrikina ikaumfanya ahdi abenge namzungudie hanafasi harwe arulimezimine na nina mjuwe ukaka mnauparoshi na Allah na Allah huruwe makafiri na tangazo la Allah nemtume wa hahe wa hawa wanadamu yansihu ya he hajinku uka Allah nemtume wa hahe hato wankanduho liholema mushrikin abenge ikamtubi ya yukheri ya hanyu na ikamtawala bahina mjuhu kani ikamnaparoshi na Allah na bushirie makafiri ya adhabu kali badi wa umlona ahadi ninya o harumema mushrikin kao kwa jamkusani na mongo wala kwa jashangiri ya mdwaji soka yote haukaki nyume nani bahina mtimizi ya ahadi ya hao hata muda wa hayo bila shaka Allah yohanza walona takwa bahie kaimezi mitukufu iviri na mdwe hito ima mushirikina haina mahala mjuhu wa parisa na mwagamate na mwakalilie na mwakalamfize mwawalalie haina lahanu watambolo warwa hito shaika watubia wa himiso esuala watuowa ezaka bahia huka mtinanzia uharuma ozo wa uvi bila shaka Allah demu nyinyi ufufirilia mwenye urehemu ikamzima harwe na mushrikina hautaha hifadhi amengenu hifadhi iliyeshie makalima ya Allah kisha umwasilisha mahala hahe hahifadhi izabu ukayoka umwikao ketujua namna jema mushrikina wajoka na ahdi wasalima Allahu na mtume wa hahe badi wawikao mfanya ahdi wa masjidi haramu maadama wa mhimiliani haundo kwa tumuguruni na mwahimiliye haundo bila shaka Allah yohanza walona takwa na mnajeba juka ahadi ninyao na weka wana chidaha na anyiwa kwa tumbu ilaka ya unduruze wala mkataba wa hifadhi mru wa mbivisha waoni hezi hanyaza hao shaye miyo ya hao ihara ya mjibali yonro no wenji harumu wao wawakotefu wamavutwa wahuzu zi ayaza Allahu hathamani mtiti na ubayaha utiazi zingiri ya nzia ya hahe hakika izo mbihali isizo waka hufanya wukwa tundu hahema mu'mini ilaka ya unduhu uze wala mkataba wa hifadhi mru waona watumifu mpaka chaika watubia wahimisa iswala watoa ezaka bahi wao ndo wananyani harwe dini nangarive nuwaoze aya hakaumu wajuwao nikawa funduze amini za hao baada warenga ahdi wasafihi edini ya hanyu bahi katil na mshamiri ya kodo wa huu wa hukafiri haukaze amini za hao kazi tuwambia ngongo mwende wajuka za kifu je akamtu katil shamiri ya kodo kaumu wa hunza te amini za hao wajitahidi hahamu wa mwe mji ya mtume na vondo wa andisa hum shamiri ya ni hamara ya mando enga mwarao bahi Allahu de yastahili kimumreka kweli nyima mu'minin na mwashamiri ya kodo Allahumu joavibu hemi huno ya hanyu ya wasitini ya mnike ni ushinzi ujumao ya nikeshifazi kuba za hekamu ya amini ya toowe usiu wa inudi ya harumwezi fuga za hao na Allahu ya ukubali ya tauba ya uwe ya nzao na Allahu ya mjuhuzi mwenye hikma anga mhisabu wa hukangari johu mturukuni hena mnamlio na abu Allahu laka jajuza wa wanao jihadi wa nani watu wenga wanzani wa mwawo badalea Allahu wala ya mtume wa hahe wala ya mu'minin na Allahu ngena zihadari ya hizo mrendao zote za hema mushrikina huka wa hifadhiwe misuhiri ya Allahu ilidu na waze nafsi za hao nga zishuhudi yao ukafiri waonda waze amali za hao zarendi habatola nuharu wa mungo wajohu kamilele wato hifadhi ya misihiri ya Allahu ili dumu duwa amini Allahu nensi ya kiyama wahimisa isola watu wa izaka watu uraikati Allahu wa eche bahimkini shi haike wa kenungu ni mwa ukoha je angam jaili ya uka hodono sawambu maji harumai haji na huhifadhi masjidil haramu ili dumu yona ajiriza sawa na mbuya amini Allahu nensiru ya kiyama ya wanao jihadi harumenzia ya Allah asha zoti sawa hosoni mwa Allah na Allah yeka oko wa kaumu ya kidhalimu wa wikao wa amini wa hajiri wa wana jihadi harumenzia ya Allah nenze madisa hao nenze nafsi za hao wuna daraja mkuu halisi usoni mwa Allah wuna daraja mkuu halisi usoni mwa Allah na wao ndo wafuzu ye mula wa hao wa bushirio mzade wa rehema zala wananae na mrithi wana bustani mbeho ikao nizo na neema za udumu wajonji ya iho hauda kimilele hakika Allahu genezili wazi huu halisi yohahe yenyi maamini mtirengo wa baba hanyu no wana hanyu waka wa shirika osedilana na uhifadilana ikangwa nzao kafiri jumwe imani na haina ndani ujo wa renga waka wa shirika wa usedilana na uhifadilana bahiwa onde mazalim amba iko wa baba hanyu no wana hanyu no wana nyanyi no wanduwashe wa hanyu neze kabila za hanyu neze mali za hanyu mwazituma neze biashara mdia ozi tijosi hansini ne malaho mrithi wao nayo zo muhimu hanyanzo hanyu jura hana Allahu na mtume wa hahe no wana jihadi harumenzia ya hahe abenge na mlinde hata ya amri ya Allahu ije na Allahu yeka uko wa kaumu nipotefu wa mavutoa Allahu hasahamnika ni ushinzi haruma mahala huinji na nensi huya hunaini vumako jifahari wa uinji wa hanyu na abuka ujamfaini na mongo hata e arulika ansamivuhu wa nijuu na boyondaji kisha mbadingu hautawa kisha Allahu hasisi utulivu juma ya mtume wa hahe no jumwe ma mu'minin na hasisi majaishi ya malaika mwatu ya ona na vabu hao wa kufuru na izonde zilibwa za hao wa kufuru kisha Allahu kuchokubali etauta ya uo ya nsao baanda ya izo na Allahu mde mwenye ukufirilia mwenye urehemu yenye maamini hakika ima mushirikina ona jisi avenge watikurubie masjidil haramu banda ya homa haunu ikanga nina khaufu ya usamivu orende hamaskini Allahungu jo mtajiri sani heze fadhila zahahe kangwanzo bila shaka Allahu ya mjizi mnye hikma na mkatil shamiri ya mkodo wa oikau kwa jamini Allahu wala ensihu ya mwiso wala watu haramisha izo Allahu ya haramisha na mtume wa hahe wala watu zingara edini ya haki haruma wa waniki wa eshiyo na mwashamiri ya kodo hata mpaka watu wa wejiz ya hemi hono ya hao hali yoka waone lwao nema ya hudi wamba Uzair ndemwa na wa Allah wanaswara wamba Masihu Isa ndemwa na wa Allah yaunde makaulu yangu hapo hanywanyi hao watingushe nkeza ya makaulu ya hoa kufuru kabla ya hao Allahu na wangamize na mnaje wajidanganyao warenge maulama wa hao ne marahibu wa hao ukaoma mola wanyezi Mungu badala ya Allahu na hata warenge Masihu Ibnu Maryam tena ukaye Mungu na kwaja amrishiwa ekati ndo hukawa mbudi yengu mzima ikao kabati mnyezi mungu ekati ndaye utukufu owa hahe hanza ihanizo wa mshirikishao wanzao wazime nuru ya Allahu hezi hanyoza hao Allahu haraya ekati ndo hukaya timizie nuru ya hahe dengwe makafiri ngwa tuki wao undu ya behe mtume wa hahe hauongofu na dini ya haki ilidho ahiri haushinzi jumaze dini zonti pia dengwe mamushirikina ngwa tuki wao yenyi mwa amini hakika wenji wa hema ulama ne marahibu walawe maliyaho wana adamu haubetolifu na uziia haukiazizingiri enzia ya Allahu nuwashinji ya dhahabu na fedha watozi haramia harumenzia ya Allahu na mwabushiri ye shari shanda bunkali nusiku zijomu guzi wa harumando wa jahannama bahingu wa juna matizi wa harumaza nishoza hao numabavuni hao numa lingoni hao na huambilwa zinundizo mwaka hunjili ziza zenatiki za hanu bahina mkumbara izo mwaka hushinjia hakika shahidadi shahemezi usoni mwa Allahu yomezi kumenamili harumwesho shahaya usiku ya kaumba za mbingune arumwi harumwio mine yo haramu mitukufu yonde dini ya kweli abenge mti dhulumu ze nafsa moza hanyu harumwio na mshamiri yekode na mushirikina haujimla hamande heli wa mshamiri ya nikodo haujimla na mjuka Allah ungeva moja no wenza takwa huahirisha mwezi mtukufu hakika uwa mzidisho haruma ukafiri kaongo potezao wa kufuru mwahango uhalalishao keka ukawa haramishiwa uka mtukufu mwahamdo waji ili wafikishe neshe idadi ya hemezi ya haramishiwa mitukufu ni Allahu hena mnaiyo wa halalishao izo Allahu ya haramisha zi amali mbizi kilwa maturu yojiviza boju na Allahu yeka okuwa kaumu ya kikafiri yeni maamini yeba numrende ikamwa mbilo na mdohema wane harwenzia ya Allahu nga msitao mizi harwai arwi je amridhi wanu hayati wa dunia ni rahane akhira sha yema stahi ya dunia ni yohi ni rahane ahira ikati mba vintinti ikaka mjaroha mwenda mwa wanashe jihadi ujo muadhibu ni athabu kadi ya mbadili ni na kaumu nyindwaji walaka mnahu mdhuru na mbagu ongozi toka yonzi na Allahu ya mshinzi juma haina longo ikaka mjamsaidia Allahu hesam saidia wakati wa kufuru wa mto wa Maka iwavili harumao waidi wakati waka harumale panga yambia isaba wahahe utihuzunihe hayakini Allahu ngeye nasi bahi Allahu hasisie sakina utulivu wahahe hojumwae hamsaidia majaisi ya malaika mto yaona haja india hukale kalima laho wa kufuru lodo lantini na le kalima la Allahu ndo lenda juu na Allahu hatukuha harumanchida na mruhe mwawane razi hali za hanyu ngizo nziro haungizo nyangu na mwawane she jihadi heze mali za hanyu neze nafsi za hanyu harumanzia ya Allah yokheri uharumanye kanga mjuwao engeika faida ya karibu na msafara mfuhi wajohu udunga lakini lepanjolahu msafara likajinji uharumao na ngwajohu labia ha Allahu ukaya engerika hushindani jokari rohasi nani ngwangamizao zenafsi zao na Allahu urujua ukangwa ambao nrabu Allahuna husamihi sabari wawa nikaidhi niyo kandizo watende wawana ujajo wakubali hata mpaka zibaini hahofungwao duvio wasibuzi jumai mabandrabo wa amini Allahu nentihu ya kiyama kwa nahu utahaidhi nioka watendewa wanashe jihadi heze mali za hao neze nafsi za hao na Allah hujuo wandu walona takwa wakohu taizni watende do watohu amini Allah nensi huya mwiso naye mio ya hao itoene ya shaka no haruma ishaka ya hao wa uharuma taradu bihalisi na inge kweli wakahanza warohe wa wane wajuu andalia muandalio wasibuzi lakini Allahu hakautuki wanumroho hao abenge hawazisha hodinguni wambinwa na mbaki nino wabakio ikawa kawaroho nanyi kwa jejo mzidisha nyinongo ikati udanganyifu na wajoka ajumwa utotole yao harumani ili watahe watie fitna no harumani ngabo wako waishilia na Allahu hujuo imadhalimu wesa wataha watie fitna kablia na wandia wahudangu siza zenongozo ntipia monti hata ihaki ya kahuja amri ya Allahu ya rende hadhahiri na ongwa tuki wao na haruma ongo ambao nike izni ntende na wana wala utintie haruma fitna je yeko ajesa wanjia haruma fitina na hakika ya jahannama izingiza ya makafiri ikahu hundwani njema zuwa tabisha halisi nikahu hundwani msiba wa hamba rirenge za hadhari za hatukablia wenzao na ungu afurahio amba kuzijurihu mbaikati nizoranzishi wani Allahu yende mula wahatu wa urihifadhi nuha Allahu duna watawakali ya mamu'minin amba anga mrili ndao ikati ndo hukari hundwa ninzima haruma zanje mambili nuswaha ushahada na singari mrili ndao ni Allahu ya muhondese ni anzabu ijula wananae hauho mihono ni hatu bahina mlindiye haukanga rilindao sinani amba na mtoweze malizahanyu hahanza hawa utukivu wa roho kazina uparo kubaliwa uharumani hakika nyika umu nipotevu wa mavuto kuzazi ya hoka izo wato wao ke kazi kubaliwa uharumao ekati ndawe ya kawa kufuru Allahu ne mtume wa hahe na woko wajawa swali ikati ndo ukarwa wapuuzi na huko atoa zemaliza hao ikati ndo ukarwa watukivu hozitoa ziti huwajibishe zemaliza hao no wanawa hao Allahungu tuhanza ya wangribu hizo harumau hayati wa duniani zinafsi za hao zirohe na ungwa wa makafiri wahulavi yao haallahu kaoba moja nanyi na wooti mamoja nanyi shaoka umunyihara engewa hundu wa utalia hauma panga haumirondo yobwandaya wajorudi ya iho hali yoka wendombi iyo hambwiri na mungoni mwao wahula umuo uhusia na neswa rapa ya heze swadaka ikawa nikiwa harumwizo uridhi nikakwa janikiwa ahe woke ya usiu ningewa kawarithi nizo Allahu ni mtume wa hahe ya wani kawamba Allahu haritosho Allahu ujori ni kaharumazi fadhila za hahe nane mtume wa hahe hakika uha Allahu ndo ritaraji yao yeswadaka yo ya hema fukara mima maskin nuwafanyo hazi harumio nuwapasa imio ya hao ifungati wa mamoja numtoombu mahuri nuwailu hao nuwalo harumwenzia ya Allah nane meda nanzia msafiri inufawu ya lawana na Allah na Allahu yenjuzi mwini hikma na mungoni mwaonga buwa uzio ya nabii hafamba ulama shishio amba shishio laheri ya hanu muamini Allah na uamini ya mamu'minin na rehema uhahua amini wa harumani waudhio ya mtume wa Allahu waungo na dhabu kali. wamlabiyaoni ha Allahu ili wamridhisheni. Na Allahu ne mtume wa hahe wastahiki hakuwa waridhishe kako eliwe mamu'minin. Je, ekwa tujua huka haina ya henda kinyume na Allahu ne mtume wa hahe gena umdu wa jahannama ya bakiho milele uondo ufezehifu mhumu wanafiki ngwafanyo hadhar watijwe sisizi wa sura usiona nao ijo wabaini ya ziloho mioni hao amba na mfanya istihzai hene mna manzao hakika Allahu ujoto waizo mfanyao hadhari zitijula nengehu wauzisa lazima wajuhamba siri toka hamba mbabi za mahadisi na uteza amba che ye Allahu nendume ya hahe nduo mwaka hufanya istihzai mtitowe uzuri msa mkufuru baada ya hum amini hanyu ekari samihi taifa uharumanyi ngari joa angribu taifa jigo ngari joa angribu taifa jingwaji haukawa kama fujari wanafiki wanaumeno wanafiki wanawashe ibangu ya hao undo bandhi uambu wazima uambisha zembi zitukiao waharaza zenjema na ufunga ya mihono ya hao wasahau Allahu abengeha wasahau hakika wanafiki wapotefu wanavuta na Allahu hasahadalia wanafiki wanaumeno wanafiki wanawashe ni makafiri mbo wa jahannama wajuba kiho milele wotosha wa hao Allahu hawalani na ungo na adhabu yodumu ni makufuru ni hamando waka ya kabla hanyu wakana mvura hanani na winji wa mali na wana wasterehi lefungu la hao la humu duniani vanyunga msterehi lefungwe la hanyu hamandeheli waka ya kabla hanyu wasterehi lefungu la hao mzizi mahu hafili hane dunia inu hamande heli waka wazizima waonda oikao ziamani za hao zirende haba toala harumai dunia inu ne akhira waondo wakasarifu je yeze habari za huwaka ya kabla hao kazide wajilia ikaumu ya Nuhu na Adi na Thamudu na ikaumu ya Ibrahimu na wangu wa Madiana na miji ya Kausi wa Mbanti imitume ya hao iwajilia hadali umbe Nuhu na Allahu kaja wa dhulumu lakin wondo wa dhulumu za nafsa moza hao ima mu'minina wanaume na ima mu'minina wanawashe ibangu ya hao ndo washirika wasedilana na uhifadhilana wahebangwi wondo wazima uamrisha zenjema waharaza zembi zitukiao wahimisa iswala watuwa izaka watoi Allahu ne mtume wa hahe wao ndo wajurehemulani Allahu bila shaka Allahu hatukuha harumanchida mwenye hikma na Allahu hanikamiade mamu'minina wanaumene mamu'minina wanawashe bustani wenda omiro hotoni mwio wajuba kiho milele na makazi mema harumaze bustani zaad mbehu ya mkayo dahari nezi ardhi zala wana na Allahu zonku halisi na uundo mfuzu wenda mno ewe nabii wane jihadi wene makafiri no wanafiki na weka mziro halisi hufungwao e jahannama ndo marejei ya hao ayo marejei maima kade wahulavi yao ha Allahu huka kwa jamba ambiye mtume na huwa makalima la ukafiri na wakafiri habaada usilamu wa hao wapanga hizo watu shinda warenda na kwati na inudia ikati ndamo Allahu ne mtume wa hahe ya waneme shahize fadhila za hahe avenge ikawa tubia yokheri ya hao kawa tawana wa madingo Allahu ujo wa azimu wadhabu kali harumai dunia inu na akhira na kwa nahu kana wa shirika wa wahifazi na wa shangiria walawa wa saidia harumai ardhi na mungu ni mao ngabu wakunika Allahu ahdiyo kaya ikaharini kaharumazi fadla zahahe lazima ngari johu kajuna uto wa swadaka na lazima ngari johu ka mungu ni mua nuwema shaika hawanika harumazi fadla zahahe ufanya ubakhili harumuyo watawala haubadigo na uharaya bahi hawaadhibu hawafungata unafiki harumwe miyo ya hao hata mpaka usiku wa johu mwaswili habu wa khalifu Allahu ya ahdi wa mnika na abu wa kajunwa habandrabu akamtujua huka Allahu ya ujua eza siri za hao ne manongono ya hao nuka Allahu ya mjuzi wa hezi no khaibuni wala umuwa hauchokoza na boneo wato wao harwema mu'mini na uhusiana neze sadaka za hao na wawikao kwa jahunda shoto waikati neze jitihadi za hao kisha wala umuwa hauchokoza na boneo bahi Allahu ujo waonea na ongo ona adhabu kali watashie istighfara hauti watashie istighfara bengwe huwatashie istighfara mara mengu mfukare Allahu kanaparo wa kufirliya izo habo ya kawa kufuru Allahu ne mtume wa hahe na Allahu yeka oko wa kaumu nyipotefu wa mabuta wadaki hodingoni wa furahiyo mbaki wa hao humalaho ni hao baada umroho wahe mtume wa Allahu na watuki wa honda wa wane jihadi heze maliza hao nezi nafsa moza hao harumenzia ya Allah na wamba Ntende mawana harumale joto Amba Umbo wa jahannama wona joto halisi Engengwa fahamu Bahina watehe mba vintinki walile haku Hazili wa ya hizo watuma Bahieka Allahu haurejeza harumatoa ipalaho wangu wao Wahutsaha ya idhni warohe wa wane Amba Kamna uparo roha ninami wala kamna uparo wanana adu yinyi nami mkarathi mbaki humalaho ni hanyu ya mara ya mwando bahina mbaki nyinyo wabaki humalaho ni wala utiparo swali ya mzima ndao ya hapa wala utihime harumale kabri la hahe haukawa kufuru Allahu na mtume wa hahe na wafuna upotefu wa mavuta Walaziti huajabishe zimaliza hao no wana wa hao Allahungu sohanza ya waandhibu hizo haruma wa hayati wa duniani Zinafsiza hao zirohe na ongo makafiri Nikava sisi wa sura ya ukaya Na mamini Allahumma ne jihadi nyinye mtume wa hahe Walona mali harumao wohutaha idhni watende wawana na huamba Rirensi rikesino wabakiyo Wakarathi wakayono wabakiyo hudingoni Zare mamhuri harumwe miyo ya hao Abenge kwa tufahamu Lakin Yemtume no wa amini ona e Wawana jihadi heze maliza hao neze nafsiza hao Na waondo wa johunda haina za kairi Na waondo wa fuzu Allahu hawaandalia mabustani venda umiro hutoni mwio Wajuta kiho milele Uwondo mfuzu wenda mno No watahao idhni wabaki harumema al-arabu bedui Waja ili wanikiwaye idhni watende wawana No ambisa Allahu ne mtume wa hahenrabo Wakaanti kwa jenda wawana Wakufuru wa johu ndana na athabu kali Kavatila wa majumaye dhaifu walae mwade Walae atuhunda shokharami ya she jihadi Ranzingo onania ya insu afina Allahu ne mtume wa hahe Kunzi ya yolaumwe marinda njema Na Allahu ne mwenye ukufirlia mwenye urehemu Walako la wa majuma wa oikao wakati wa hujilia uwanike inyama shopashia wa hamba Njahunda inyama shokampashie Wareje ina mato ya nono da matozi Hahuzuni hawa watu hunda shauharami ya shejihad Hakika enzi ya yolaumu ujuma wao ikaongwa kusahau idhni watende wawa na naongo matajiri. Warithi hoka wakayona wadakiyo hodingoni. Allahu hareme mihuri jimwe miyo ya hao. Amenge kwa tujua. Wajumni kani unzuri eka mwarejei. Amba mtiritone ya unzuri. Karina utaruhum aminini. Allahu esaharijuza zahabari zahanyu. Na Allahu mjona zamali zahanyu. Nane mtume wahahe. Kisha wa mjurudia wahe mjuzi wahe zilu khaibuni neza ushurudia. Abengengu jomjuzani zonga kahurenda. Wajohum laviyani ha Allahu yekamwarejei. Ilimridhi wanao mpuzizo wafanya. Abenge na mwapuzi. Hakika ona jisi. Ni makazi ya hao nde jahannama haziliba ya hizo wakahutuma. Wa mlavi yao ni ili mridhu wanao. Abengeka mridhu wanao. Bila shaka Allahu yeka ridhiwa na kaumu nyipotefu wa mavutoa. Ima ala arabu bedu indo wa shadidifu wa ukafiri na unafiki. Wakaribu halisi yoka kwa juu wa zehudud. Mipaka ya Allahu ya sisiza ya mtume wahahe. Na Allahu ya mjuzi mwenye hikma. Na mwengoni mwema al-arabu bedwi. Ngabu warengao hukaizo watu wao harwenzia ya Allahu yo harama ya bure. Na ngwa mlindao ni mhundwa ni msiba wa hasara ya mali. Awa ndo hamilwa ni mhunda malimai. Na Allahu ya mjuzi mwoni. Na mwengoni mwema al-arabu bedu ingabu wa aminiyo Allahu nensi huya mwiso. Na nguarengao kaizo watu wao harumenzia ya Allah. Zona mnayo wakurubisha na Allahu na uhungaze swala bunwa za mtume. Bila shaka yona mnayo wakurubisha uha Allah. Allahu ujo watu ya harumazi rehma za hahe. Bila shaka Allahu yende mwenye ufidhili ya mwenye urehemu. Mwasabiki hahandani haruma wa usilam. Ulema muhajirina nema ansari no wadunga haruma wema. Allahu hawaridhi ya na uwaridhi nae. Na hawadali ya mabustani venda umiro hutoni mwio. Wajunji ya ihu haubaki milele. Uwondo mfuzu wenda mno. Nuwanu wa mzingizani, mungu ni mwema al-arabu bedui, kahu wanafiki nano wakazi wa Madina. Wesa wasisimizi haruma wa unafiki, kutu wajua ya Muhammad, tingari wajuao, avenge, ngarijuwa anvibu marambili hunduniani, kisha warejei haruma anzabu yenda mno, nangabu wasaya wafahamu ya madhambia hao. Wabihanya amali njema na nyingwa jimbi. Wenda Allahu ya kubali ze tauba za hao. Bila shaka Allahu nde mwenye ukufirlia mwenye urehemu. Ringa swadaka haruma ze mali za hao ikaunga ijuwa tuahirisha itonge njeze. Waombe dua haukae dua ya haho yosakina utulivu wa harumao. Na Allahu ye mwishizi mjuzi. Ako ajajua huka Allahu nde uko kubali ze tauba harumo waruma wahahe haveshiaze swadaka. Nuka Allahu nde mwenye ukubali ze tauba mwenye rehema. Na amba na mfanya ze amali mwanzao. Allahu nguono nane mtume wahahe nema mu'minin. Nanga mjure jeyu hahe mjuzi wahezi lo khaibuni neza shuhudiwa. Abengengu jomjuzani izo ngaka ufanya. Nanga wawasaya waransi wa haulindai amri ya Allah. Imangu jo waandhibu, imangu jo kubalize tauba za hao. Na Allahu ye mjuzi mwenye hikma. Ngabo ikao warenge msihiri haudhuru na ukufuru na utia mpara kabaina hema mu'minin. Na mahala hamjilio ya hoa wana na Allahu ne mtume wahahe kablia. Na lazima wajohu lava hukaya. Ayakini karituta haikati njema. Na Allahu hushuhudio huka hakika woma bandrabo. Mtiparohi maharumuo. nsihiri wa mbiha hata kuwa rangunden tihu ya mando wo ahakum hime harumuo harumuo ngavo wanaume wanzo wajitwahirishe na Allahu yohanza watwahirifu duvie wakairi dia kaza umshinzi wa he nyumba ya hahe hata kuwa na ridha haunde ya kaza umshinzi wa he nyumba ya hahe haruma ibini ni juu dangu hao ya dangu hayenu wa haruma umu wa jahannama na Allahu yeka ukuwa kaumu dhalimu ye nyumba ya hao wa iwa haka ina uransi uka harara ya unafiki morohoni hao hata mpaka za roho za hao zingulwa na Allahu ya mjuzi mwenye hikma hakika Allahu hahunu harwema mu'minin zinafsi za hao no mwamala wa hao haziliwa yokangwa unaembevo wa wanao harwenzia ya Allah haurahitwa na uralahitwa na yonde ahdi ya hahe ya haki harwaita ureta ne injili ne Qur'an ando viwasihuzi haruma ya ahdi ya hahe raha na Allah mjibushuri ya uzade ne biashara ya hanyu waifanya na uondo mfuzu wenda mno waundo watubi yao, waabudi yao, wahimidi yao wafungao hauhajiri, warukumo, wasujudio waamrishao zenjema, waharazao zembizi tuki yao wahifadhiyo ze hududi miyano ya Allah na mbushirie uzade mamu'minin zoti za henabii na waikao wa amini hudota shia mushrikina makhfira dengu waikao wa karibu nao baada za baini hau harumao hukaondo wa nduwahe jahannama na kejaka Ibrahim hata shia mbaba hahe makhfira ikati ndavo ya mnika ahdi shavo za bainiha husungwae hukambaba hahe ya adui wa Allah hajitoa kanzu harumae hakika Ibrahim ye awa mumbaji Allahu haunyenyekevu mvumilivu na Allahu kanapoteza kaumu banda ya waokoa hata mpaka hawabainisha hizo wapasa wake na takwa ya hazo wazirensi bila shaka Allahu ye mjuzi wa haina nongo hakika Allahu ndo mimi ikize mbingu ne ardhi nguhuisho hafisha na kamtina badala ya Allahu wa shirika umfisadhini wala umsediani Allahu hesa hakubali ya tauba ya he nabine na muhajirina ne maansar ikao wa mbunguni haruma esaya ya ujilo baada zero hoze ikundi haruma ozaka karibu na uroha haruma e haki kisha hakubalize tauba za hao bila shaka hakampole mwenye rehema wa ujuu na najumo wa raru ikao wakawa baki hodingoni kwa ajenda wa wana hali yokae ardhi rende hansamivu halisi wa ujuu na voyondaji nizi nafsi za hao zihuzuni hana wakana yakini ya hukaka wati mahala hota wa Allahu ye kati ndo hahe avenge hakubali ze tauba za hao ili wajojotubia bila shaka Allahu nde mwenye ukubali ze tauba mwenye rehema yenyi wandu wa amini na mkena takwa ya Allahu mkaenyino wasihuzi zoti za huwa kazi wa Madina na huwa wazingiza mwengoni mwema ala Arabu Bedwi hukawa baki hodingoni watende wa wana baada umroho wa hemtume wa Allahu hauwa tawweze nafsi za hao rahne nafsi ya hahe izo hao ya kaya kunyora za warema wala ulemevu wala anza ya harumwenzia ya Allah wala kojendo wane ndalohe za usiwe makafiri wala kwa jahunsa ema wadui mhunso utoka yonzi ekati ndo toka za mzishi wa wahu kazo wa malinjema bila shaka Allahu kana uransi ze ajri za hema muhsin marenda njema zipoteye wala kuharama mtinti haunku wa ikharamia wala ko bonde wali vira ikati ndo choka za mjishi wao ili Allahu ya jea walive howe mawaka hufanya na keja kanjema ima mu'minina warohe unti pia hamoja wende harumashe jihad haina sinzo harumao na waketoa ifando na lende ili waimishe harumaye dini wajojo tahadharisha ikamu ya hawa ikawarejei kwenda wajorenga hadhari yenyi maamini na mshamirie kodo walio karibu nanyi miongoni mwema kufar na wakarise ujira mfungwanyi na nina mjue huka Allahu ngenda eno walio na takwa ni kama sisi washura ngavu wako hamba enyi inui mzidishani imani uhahoa amini iwazidisha imani na ungu wajibu shiri yao ama wawikao wana maradhi momioni hao iwazidisha najisi unafiki jumwa najisi na waafu na umakafiri ako atuwa na hukangu wapitinishi wao haina mwaha mara nzima hau mara mbili kisha kwa tutubia wala kwa tuyeshelea ni kaba sisi washura yebandhi uhangalia yebandhi hakwamba yenga wa mzima ungononi kisha wandiso swarifu we haraya Allahuna swarifu ya miyo ya hao haukawo kaumu watufahamu bila shaka mjili wani mtume yangu haharumani zohu huzunyisha izi mtabishaoni hakatili hanani homo ko wahanu nuhahema mu'min ya mpole mwinji wa rehema ikawa tawala wabadingo bahi amba Allahu hanitosho ko mungu ya katindaye uhahe ndo na tawakali na ende mola wahe arshi mitukufu.